70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Od rana na konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy o rolnictwie. Za chwilę relacja naszej reporterki. PSL zaprasza PO do wspólnego startu w wyborach, ale bez lewicy. W serwisie też pamięć atmosferyczna w Manchesterze. Szczegóły już za chwilę. Za pół godziny na konwencji w Katowicach zaczną się przemówienia liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. Dyskusje polityków i ekspertów trwają od rana. Tematy to rolnictwo i finanse publiczne. Sobota to najintensywniejszy dzień tego wydarzenia. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy padły dziś już jakieś konkretne zapowiedzi? Tak, na pierwszej sesji dotyczącej rolnictwa wiceminister Tadeusz Romańczuk zapowiedział, że jeszcze w lipcu odbędzie się spotkanie, na którym zawiąże się grupa spożywcza. O powstaniu tego polskiego podmiotu gospodarczego mówił w ostatnich miesiącach minister rolnictwa. Wiceszef resortu podkreślił, że inicjatywą zainteresowani są rolnicy, firmy i spółdzielnie. Chcemy właśnie razem z producentami, z przedsiębiorcami i razem z handlem detalicznym, który no w małym stopniu, ale jest jeszcze w polskich rękach, razem podjąć takie działania, właściwie już są tego początki, podjęliśmy, aby mieć bardzo bezpośredni, znaczący wpływ na tą stabilizację cen w rolnictwie, bo to o to idzie. Ale sobota to nie tylko dzień dyskusji o różnych obszarach polityki, to również wystąpienia liderów partii. Już za pół godziny na scenie pojawią się Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a po południu do uczestników konwencji przemówią premier Mateusz Morawiecki oraz była premier, a obecnie europoseł Beata Szydło. Agnieszka Jasik z Katowic, dziękujemy za relację. Po stronie opozycji należy stworzyć dwa bloki, lewicowy i centrowy, powiedział Piotr Zgorzelski z PSL. Potwierdził on informację, że Naczelny Komitet Wykonawczy ma zarekomendować Radzie Naczelnej Stronnictwa zaproszenie PO do wspólnego startu w wyborach, ale bez lewicy. Jeśli PO tego nie zaakceptuje, ludowcy wystartują samodzielnie jako PSL Koalicja Polska. Rada Naczelna ugrupowania właśnie się zbiera. Wczoraj Naczelny Komitet dyskutował, czy rekomendować Radzie decyzję w sprawie formuły startu w wyborach i jak ta rekomendacja miałaby wyglądać. Dziś w Trójce poseł Zgorzelski potwierdził te ustalenia. Na problem obciążania dzieci trudnymi sprawami dorosłych zwraca uwagę Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Anna Choszcz-Sędrowska ze stowarzyszenia mówi, że w wyniku zachowań dorosłych dzieci niosą ciężkie, niewidzialne plecaki wypełnione troskami, złością i poniżeniem. Zrobiliśmy w ramach naszej kampanii badania, z których wynika, że 73% ankietowanych kłóci się przy dziecku. Ponad 50% w tym czasie krytykuje partnera. 77% badanych uważa dziecko za swojego przyjaciela. No i bardzo fajnie, jeżeli jesteśmy przyjaciółmi dla swoich dzieci, to znaczy my je zawsze wspieramy. Ale jeżeli chcemy, żeby to dzieci nas wspierały, to wtedy to jest forma zaniedbania. To jest odwrócenie ról w rodzinie. Kampania ma zachęcić do zdejmowania z dzieci niesionego przez nie ciężaru. Barbara Rajkowska podkreśla, że pomoc można znaleźć w stowarzyszeniu. SOS Rodzinie to jest program prowadzony w 6 lokalizacjach z 14 świetlicami, gdzie każda osoba, jeżeli widzi jakiś problem, może się zgłosić. Chętnie pomożemy, bardzo zapraszamy, bo widzimy, pomoc to jest zdjęcie tego ciężaru z dorosłych i nie przekazanie na dziecko. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest pozarządową organizacją pomocy opuszczonym i osieroconym dzieciom. Pamięć atmosferyczna to nazwa pawilonu dźwięków otwartego od dziś na Międzynarodowym Festiwalu w Manchesterze. Pawilon zawiera polski akcent. Pracę tę widział nasz korespondent Adam Dąbrowski. U podstaw idea w relacce Charlesa Babbage'a. Gdy mówimy, tworzymy w powietrzu turbulencję. On zastanawiał się, czy przy odpowiednio potężnych komputerach nie moglibyśmy odtworzyć dawnego układu molekuł, uzyskując tym samym głosy z przeszłości. To idea, że atmosfera nieustannie nas nagrywa, a w przyszłości możemy mieć możliwość przewinięcia tego nagrania. Tłumaczy mi artysta Rafael Lozano Hemer. W pawilonie dźwięków mnóstwo fantazyjnych wynalazków. Przykład, wypowiadamy słowo do mikrofonu, a w drugiej części sali skomplikowanym mechanizm sprawia, że słowo to formuje się z wody dzięki systemowi fontann. Ale ta trwałość pamięci, brak możliwości zapomnienia, to według mojego rozmówcy zagrożenie. Zagrożenie zmieniające na koniec pawilon w koszmar. A wszystko dzięki pracy przygotowanej wspólnie z Krzysztofem Wodiczką. Nagle dostrzegamy samych siebie na wielkich ekranach. Rozumiemy, że byliśmy śledzeni. Mamy 32 kamery, które pokryjomu cię nagrywają. To zmienia się w dystopię. Dystopię, w której wszystko zostaje zapamiętane w cyfrowej chmurze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Philip Bailey, głos grupy Earth, Wind & Fire. Jego nowa płyta zatytułowana Love Will Find A Way ukazała się 21 czerwca i w tym tygodniu zadebiutowała na pierwszym miejscu jazzowych albumów w Stanach Zjednoczonych, detronizując Michaela Bublé, który spędził tam z pół roku. W tym utworze, kolega Bailey zaprosił na tę płytę wielu fantastycznych muzyków jazzowych, a w tym utworze pojawili się Christian Scott i Christian McBride. Stairway to the Stars. Właściwie ta piosenka powinna zabrzmieć tydzień temu, bo to powinno być ciepło na zewnątrz, no ale okej, we Wrocławiu 28, to chyba całkiem nieźle. Summer love, they call it summer love, but oh how it feels. And I don't believe make-believe, but I was a lonely boy and you were a lonely girl, and we're together tonight. Summer love made it right. Summer love, they called it summer love, but somehow it's real. Could see by that look in your eyes that you are a lonely girl, and I was a lonely boy. And when the evening was done, summer love made us one. When the evening was done, summer love made us one. I was a lonely boy, and you were a lonely girl, but we're together tonight. We're together tonight. Summer love. Summer love made us one. Przyszło lato, nie ma to tamto. Summer love zaśpiewał Neil Diamond. Słuchacz napisał Marek.Niedźwiecki @polskieradio.pl, że kiedyś tylko jeden raz usłyszał w Markomanii tę następną piosenkę. I rzeczywiście to spowodowało, że sięgnąłem po tę płytę, bo dawno nie graliśmy tego utworu. Najpierw proszę posłuchać, a potem powiem, o co chodzi. I'm telling you, baby, don't say I'm crazy. When I see it in your eyes, you tell me one thing, your lips say another. I know all of your favorite lines. You don't encourage, you only discourage the things that you once loved the most. And any memory of explosive chemistry between us is just a ghost. Get to what I used to feel. If only you'd be real. If only you'd be real. Don't know where to land. There's too much pain and nothing ever changes. I'm wounded by the mortal facts. Get to what I used to feel. If only you'd be real. If only you'd be real. You wanna run and hide. Hey, hey, hey. Just know the truth has eyes. Roberts przede wszystkim jest autorem i kompozytorem, pisał piosenki dla wielu, wielu fantastycznych artystów. Żeby wymienić niektórych, Pointer Sisters, Donna Summer, Barbara Streisand, Jeffrey Osborne, Whitney Houston albo Laura Branigan. No a ta płyta Intimacy z roku 1995 nagrał tylko 3 płyty jako solista, a na tej płycie, proszę zwrócić uwagę, między innymi David Foster, James Newton Howard, James Ingram, Paul Jackson Jr., Elton John, K.D. Lang, no, wystarczy chyba wymieniać, 1995. I jeszcze jedna wiadomość, kupiłem sobie tę płytę za 99 centów w sklepie Second Hand Tunes w Chicago, jak jeszcze ta sieć istniała. Takie wspomnienia. Jackson Brown. I look around my life tonight and you are gone. I might have done something to keep you if I'd known how unhappy you had become. Well, I was dreaming of you with my heart in your hands, and I was following through I'm Alive, zaśpiewał Jackson Browne. Jeszcze w sprawie Bruce'a Robertsa, bo przyszło kilka listów. Na tej płycie, o której mówiłem, pojawiła się jeszcze Brenda Russell i Luther Vandross między innymi, tak żeby już było wszystko jasne. W poniedziałek świętowaliśmy urodziny Johna Farnhama. Przypomniałem piosenkę You're the Voice. No i słuchacz przypomniał, że kilka lat później, czyli dokładnie w 1991 roku, tę piosenkę nagrał zespół Heart. Też nie był to wtedy wielki przebój w Ameryce, ale warto przypomnieć. Chance to turn the pages over. we wanna write. We gotta make ends meet before we get much older. Z repertuaru Johna Farnhama, You're the Voice, zespół Hard Rock 1991. Czas za 17 minut południe. Somebody ought to told me, told me you couldn't be true. Somebody ought to told me. But that wouldn't be like you. No one's gotta tell me after all you put me through. You dropped me like a habit of which you had a few. Your scent is on the glass tonight, swirling in the wine, scrambling the back of my brain, the irony's of warm bouquet of pungent flame, light this ancient street, the avenue of no name, I fall into its beat. Nobody loved like you. Time, won't you let me be? After all that we've been through, talk to myself, 'cause I ain't got nobody else. Nobody else but you. I walk for miles, I walk a long time, get to the place that I've got to. Yeah, there's nothing left, nobody, nobody, nobody left but you. Couldn't you be true? I walk that walk, yeah, talk that talk, but there's nobody left but you. Yo, time, won't you let me be? After all that we've been through, talk to myself, 'cause I ain't got nobody else. Nobody left but you. Boskax, 2005 rok, utwór zatytułowany Time. Boss był wtedy w genialnej kondycji wokalnej, jak państwo słyszeli. Za 11 dni w Dolinie Charlotte Foreigner z tym nowym wokalistą Kellim Hansenem, który brzmi jak ten dawny wokalista Lou Gramm. To będzie można usłyszeć z płyty Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra and Chorus. To płyta z ubiegłego roku. Cups of coffee and I can't clear my head from what went down last night. You know we both have our own little ways, but somehow we keep it together. You hear me talk, but you don't hear what I say. I guess it don't even matter. Come on, little morning, little day, won't you see things my way? Good morning, can't you see? tak było na koncercie dwa lata temu. Jak będzie w Dolinie Szarloty, na pewno państwo mi o tym doniosą. Ciepło, gorąco, ale to na Malediwach. Kudu, 80 km od równika, 35 stopni w cieniu, rekiny w oceanie, zupa, nie basen, ale jest bajecznie. To wszystko słońce nam robi. Don Felder na zakończenie Radio Kalifornia. Autopromocja. Hawkins w Indianie to na pozór zwykłe, prowincjonalne amerykańskie miasteczko. A jednak dzieją się w nim rzeczy dziwne, a nawet dziwniejsze. Things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. Yeah.